รายการธรรมรับบรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรามาพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในวันพุธข้าพเจ้าก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com เอาคำถามที่ส่งมาตามช่องทางเหล่านี้มาพูดคุยตอบกันในวันพุธอย่างนี้จะเป็นคำถามอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆจะแสดงความเห็นหรือว่าจะนำเสนอข้อเสนอแนะหรือว่าจะบอกเรื่องราวที่ต้องการฟังคำถามในการปฏิบัติหรือว่าปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่คิดว่ามีความท้าทายในการที่จะเอาธรรมะนั้นไปใช้งานแล้วเราก็เขียนกันมาได้สื่อสารกันมาตามช่องทางคือทางจดหมายหรือว่าทางเว็บไซต์ได้และในวันนี้เราก็มีข้อความจากคุณสุภาพรอันนี้เขียนมาทางหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้ตอบไปแล้ว 2-3 ข้อในวันนี้ก็จะนำคำถามของคุณสุภาพรที่ส่งมาทางเว็บไซต์นั้นมาคุยกันเพิ่มเติมคุณสุภาพรได้ถามว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องมีการดิ้นรนไปเพื่ออะไรแต่บางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็เสแสร้งกันบางทีก็จริงใจกันบ้างเครียดกับงานบ้างและถ้าเผื่อว่าเราต้องค้นพบกับคนเหล่านี้เราจะมีวิธีในการประคองจิตอย่างไรในข้อแรกที่ถามมานี้ก็มีอยู่2ส่วนส่วนที่ถามว่าดิ้นรนกันไปเพื่ออะไรคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยทำงานเนี่ยเพื่ออะไรไปเรียนหนังสือเนี่ยเพื่ออะไรหรือว่าทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรแต่มีการดิ้นรนกันไปเพื่ออะไรแต่ข้อนี้เราต้องมีเหตุผลนะหาเหตุผลให้เจอในตำฝังเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันเกิดมาทำไมฉันจะทำอะไรต่อไปในจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่ออะไรคือถ้าเราไม่รู้คำตอบของคำถามนี้เนี่ยชีวิตในการที่เราดิ้นรนไปเนี่ยมันจะไปทั่วทุกทิศทุกทางเดี๋ยวคนนี้เขาว่าอย่างนี้เราก็จะตามไปเดี๋ยวคนนี้เขาว่าอย่างนั้นเราก็จะตามไปแต่ทำให้บางทีมันก็เป๋ไปเป๋มามีความสับสนในการดำเนินชีวิตแต่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องหาให้เจอก่อนว่าชีวิตของเราเนี่ยดิ้นรนไปเพื่ออะไรกันแต่คุณสุภาพรเนี่ยก็ถามมาอีกเหมือนกันในข้อถัดมาแต่ว่าเราควรจะหาตัวเองให้เจอก่อนดีหรือไม่ว่าลึกๆแล้วตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรคือถ้าไม่รู้ตัวเองก็จะปล่อยตัวเองไปตามกระแสรอบตัวไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนในใจจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรถึงจะถูกหรือควรละให้หมดอันนี้ก็มีคนที่เขาพูดอย่างนี้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังที่บอกว่าอะไรๆต่างๆก็ให้ละให้หมดนะไม่ให้มีอะไรเป็นของตัวเราเพราะว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาหมดแล้วก็ให้วางให้ละเอาแล้วถ้าบอกว่าให้วางให้ละอย่างนี้แล้วจะไปค้นพบตัวเองตามหาตัวเองหรือว่าจะต้องรู้จักตัวเองไหมว่าตัวเองต้องการอะไรดิ้นรนไปเพื่ออะไรแต่ค้นพบแล้วจะต้องวางแล้วจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเราตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนท่านผู้ฟังแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะดำรงชีวิตดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยท่านผู้ฟังเลยบางคนก็ถนัดในเรื่องวิชาชีพสายแบบนี้ศิลปะแบบนี้แต่เช่นคนที่เป็นหมอเนี่ยที่เขารักชอบเรียนในสายนี้เขาก็เรียนไปสายนั้นเขาก็ชอบของเขาแต่คนที่เก่งทางด้านภาษาชอบมาในทางภาษาแล้วก็เก่งรักชอบในเรื่องนี้เขาก็มาทางสายนี้หรือคนที่เก่งไปในเรื่องของการทำการเกษตรแต่มีหัวความคิดในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันในเรื่องนั้นเขาก็ทำมาในทางนั้นและทำไปตรงนั้นแล้วมันดีของเขาใช่ไหมอันนี้คือเรื่องในทางศิลปวิทยาศิลปะในการดำรงชีพอันนี้เกี่ยวกับการดำรงชีพ กี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับศิลปะที่เราทำซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเนี่ยยังไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะคือสัมมาอาชีวะเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราดำเนินชีวิตของเราในลักษณะที่อยู่ในบริยมรรคมีองค์8อันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตของฉันเนี่ยจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่คนที่จะรู้ข้อความตรงนี้ได้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าคุณไปหาหมอดูนะคือคุณถามหมอดูคุณไปถามหมอดูสัก10หมอดูเนี่ยเขาจะพูดไม่ตรงกันหรอกแต่หมอดูที่ดูไพ่ก็จะว่าแบบหนึ่งหมอดูที่ดูไพ่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นไพ่เหมือนกันแต่เป็นไพ่คนละแบบเนี่ยก็จะว่าอีกแบบหนึ่งนะหมอดูที่ดูลายมือก็จะว่าแบบหนึ่งหมอดูที่นั่งเทียนเอาหมอดูที่ดูดวงดาวนะเขาก็จะว่าไปคนละแบบแต่ตัวข้าพเจ้าเองไม่ต้องพูดถึงใครเอาตอนยังเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแม่ชอบไปดูหมอมากแต่ไปถึงหมอดูนะกับป้าแก่ๆคนนี้ดูไพ่ชอบอุดหนุนเขาไปกับผู้ชายคนนี้ก็ดูไพ่ยิปซีนะไปกับสมาคมโน้นนี่เขาดูดวงเป็นลักษณะของดวงดาวแต่ละคนก็พูดคนละอย่างอ่ะคนนี้บอกเรียนเกี่ยวกับการคำนวณดีคนนี้บอกเรียนหมอดีคนนี้บอกว่าให้ทำเป็นข้าราชการอีกคนหนึ่งพูดตรงกันข้ามเป๊ะบอกว่าอย่าทำข้าราชการเอ้าแล้วเราจะเชื่อใครดีเนี่ยแล้วทุกคนต่างก็มีหลักการของตัวเองทั้งสิ้นเลยนะหลักการอย่างนี้คำนวณมาอย่างนี้ว่าอย่างนี้นักธุรกิจคนนี้เห็นเขาทำดีแหมเราก็อยากเป็นบ้างนะคนนั้นเขาทำอาชีพนี้ดีเราก็อยากเป็นบ้างนะมันไปตามกระแสท่านผู้ฟังนี่คือกระแสของโลกนะมันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยตรงนี้จึงเป็นปัญหาทำให้นักสังคมวิทยาหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขามีเทอมมีคำเรียกเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่า midlife crisis นะคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางๆคนนะช่วงกลางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลางทีเดียว30-40เนี่ยเรียนจบมาแล้วทำงานไปสักระยะหนึ่งเอ้ฉันจะลาออกจากงานดีไหมหรือฉันจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือฉันจะทำกับที่บ้านหรือฉันจะทำงานนี้ต่อไปเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าปลูกอันนี้มันไม่ดีจะไปปลูกอันนั้นปลูกอันนั้นมันก็น่าจะดีเห็นเขาทำดีอันนี้ราคาตกแต่เดี๋ยวมันคงจะเพิ่มนะคิดไปต่างๆนานาอันนี้เป็นลักษณะของแบบความงงความมึนความไม่รู้เรื่องไอ้ความงงความมึนความไม่รู้เรื่องความขมุกขมัวความมึนตึงความมืดมัวเนี่ยมันอยู่ในจิตนะจิตที่มีความมึนตึงความมืดมัวความขมุกขมัวเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรได้ชัดเจนความชัดเจนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีเนี่ยจะมึนพอความชัดเจนในการดำเนินชีวิตไม่มีแล้วมึนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ทำมานั่นเดี๋ยวก็ทำมานี่มันก็ไปตามกระแสสุดท้ายเนี่ยก็แก่เสร็จแล้วทำไงอ่ะกำลังจิตมันก็อ่อนลงเรื่อยๆเพราะว่าสภาพจิตใจที่มันถูกขมุกขมัวอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีน้ำยอกต้องเอาหนามบ่มท่านผู้ฟังมันมืดมัวต้องเอาความกระจ่างเข้าไปข้าพเจ้าถามท่านผู้ฟังทุกท่านเลยในรวมทั้งคุณสุภาพรแล้วก็ท่านผู้ฟังอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในทำนองว่าเป็นความงงๆมึนๆในชีวิตเอ๊ะฉันจะทำอะไรดีเป็นลักษณะของ midlife crisis เนี่ยถามอย่างนี้ว่าคนที่จะรู้จากจิตของตัวเราเองเนี่ยว่าจิตของฉันชอบยังไงจิตของฉันเป็นยังไงเนี่ยคนที่ควรจะรู้จิตของตัวเราเองดีที่สุดเนี่ยคือใครนะคำตอบในคำถามนี้นะท่านผู้ฟังว่าคนที่จะมารู้จิตของตัวเราได้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอดูคนไหนไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปไหนแต่คนที่จะมารู้ตัวของเราเองได้ดีจริงๆเนี่ยก็คือตัวเราเองตัวเรานี่แหละจะต้องมารู้จากวาระจิตของตัวเราเองให้มันดีแต่มันไม่รู้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมึนอยู่มันขมุกขมัวอยู่มันไม่แจ่มใสหรือถ้าเราตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งเนี่ยแล้วมองไปแหมมันใสจนเห็นก้นภาชนะแต่ถ้าเราตักโคลนขึ้นมานะคือของเหลวที่อยู่ในภาชนะเนี่ยเป็นโคลนเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นก้นภาชนะมันขมุกขมัวมันมืดมนมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำความสะอาดมันซะก่อนนะจิตที่ขมุกขมัวที่งงงงมึนมึนที่แบบเหมือนมีเมฆมีหมอกมาบ้างนั้นเราจะต้องใช้ความใสความสะอาดความปราศจากสิ่งที่มันจะมาขัดข้องมึนมัวเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ย มันสว่างก่อนท่านผู้ฟังให้จิตของเราเนี่ยมันดีท่านผู้ฟังให้จิตของเราเนี่ยมันใสเราจะทําจิตของเราให้มันดีให้สว่างให้ใสในการที่จะรู้ว่าเอชีวิตของฉันเนี่ยจะต้องดําเนินไปต่อไปยังไงฉันจะปลูกอะไรฉันจะขายอะไรฉันจะลาออกดีไหมฉันจะทํางานที่ไหนแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยคำตอบของคำถามเหล่านี้มันจะแจ่มแจ้งกับเราเองได้เนี่ยเมื่อใจของเรานั้นมีความใสมีความสว่างใจของเราจะมีความใสมีความสว่างได้คุณต้องปฏิบัติตามธรรมต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ฉันก็ว่าฉันก็มีศีลนะเอาก็ถ้ามีศีลแล้วก็ดีแล้วนะทำจิตให้มันแจ่มใสทำจิตให้มันมีความไม่ขมุกมัวทำจิตให้มีความแจ่มจรัสทำจิตให้มันสว่างอย่าให้มันมึนไอ้เจ้านิวรณ์อะไรต่างๆเอาออกไปนะฝึกจิตให้มีกําลังโดยการตั้งสติเอาไว้หันฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความแจ่มใสที่มีขึ้นที่จิตนี่แหละมันจะทําให้เรารู้ว่าชีวิตเนี้ยดิ้นรนไปเพื่ออะไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังคนที่ดิ้นรนหรือว่าคิดว่าทําอะไรสักอย่างได้อีกหนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหรือคุณอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทางด้านราชการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดิ้นรนไปคือถ้าเราแบ่งเป็นโซนนะคือข้าพเจ้าจะมาตอบแทนท่านผู้ฟังไม่ได้แล้วว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่มันจะมีอยู่2แดนเท่านั้นล่ะแดนที่เกี่ยวข้องด้วยกามแดนที่มันเป็นไปความสุขเพื่อทางตาหูจมูกลิ้นกายแดนนี้แต่ถ้าไปในแดนนั้นเราจะมีความทุกข์มากเราดิ้นรนไปเพื่อความสุขทางตาดิ้นรนเพื่อทำงานต่อสู้ฝ่าฟันให้ได้เงินมาเพื่อชื่อเสียงพวกนี้เป็นความสุขทางกามมันจะต้องมีสิ่งที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นนะก็คือแดนที่สองแดนที่สองนี่ก็คือแดนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามเป็นดินแดนที่ปราศจากความสุขในทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายแต่เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องคุณธรรมสิ่งคุณธรรมคือความอดทนคุณธรรมคือความซื่อสัตย์คุณธรรมคือการช่วยเหลือผู้อื่นคุณธรรมคือการที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกันคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยไปตรงนั้นเราจะดิ้นรนต่อสู้ฝ่าฟันทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้เป็นเหตุผลที่อยู่ในแดนที่2แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเหตุผลตรงในแดนที่2เนี่ยมันอันไหนกันแน่เพราะมันก็ไม่ได้มีอย่างเดียวนะมันมีเยอะแยะหลายอย่างแล้วไอ้การกระทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดๆเรื่องใดๆแต่งงานไม่แต่งงานทำอาชีพนี้หรือทำอาชีพนั้นจะอยู่กับคนนี้หรือย้ายที่อยู่เนี่ยมันก็ให้ผลได้เป็นคุณธรรมที่อยู่ในแดนที่2ได้เหมือนกันเราจะมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในเส้นทางที่เราจะดำเนินไปเนี่ยจริงๆเรามันจะต้องแจ่มใสให้เป็นเหมือนน้ำนะท่านผู้ฟังน้ำใสๆเนี่ยใส่ลงไปในภาชนะเนี่ยแม่มันมองเห็นถึงก้นภาชนะเลยเดี๋ยวรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างนี้เราจะลาออกเราก็ไม่ได้เสียใจเราจะทำงานอยู่ต่อไปเราก็รู้ว่าเราต้องการอะไรจิตใจเราต้องเป็นอย่างนี้ให้มีความชัดเจนหนักแน่นความชัดเจนความหนักแน่นไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะไม่ได้เกิดจากการที่คนเขามาพูดอย่างนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมันไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการที่ว่าสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนได้นะคำพูดคนเราสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนได้แต่กำลังจิตของเรานี่สำคัญให้เราฝึกจิตให้มีกำลังให้เราฝึกจิตให้มีความใสสว่างให้เราตั้งอยู่ในธรรมนะคุณธรรมก็อริยมรรคมีองค์8นี่แหละเราอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่าให้จิตใจของเรามันไปตามกระแสที่เป็นในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอ่ะเราดูหนังดูทีวีอยู่เรื่อยๆอ่ะจิตของเราให้มันไปทางนั้นแล้วแหมมันจะไปใสสว่างใสปิ๊งได้ไงอ่ะมันก็ขมุกขมัวถูกมัวมองไปด้วยโฆษณาบ้างข่าวบ้านเมืองบ้างนะพอถูกมัวมองไปทางนั้นคบเพื่อนไม่ดีอีกมันก็จะไม่ได้ทําจิตให้มีความสว่างมีความดีได้เราจะไม่รู้หรอว่าเราจะดิ้นรนไปเพื่ออะไรเราจะไม่รู้หรอว่าเฮ้ยชีวิตของเราเกิดมาทําไมจะทําอะไรต่อไปเราจะไม่ทราบแต่เราจะต้องละตัดไอ้สิ่งที่มันเป็นในทางกามซะก่อนนะจะต้องมีเวลาล่ะสักสัปดาห์หนึ่งนะวันหนึ่งหรือ2วันที่เราจะมาอยู่เงียบๆสงบนะทําจิตของเราให้ว่างๆให้มีความแจ่มใสเดี๋ยวพิจารณาเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือในวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะต้องมีสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งละที่มาพิจารณาเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเราในทั้งวันนี้เป็นยังไงอย่าให้จิตมันไปเกลือกกลั้วในเรื่องที่เป็นความสุขในทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่มันจะมาจากสิ่งภายนอกแต่ให้จิตของเรามีความสงบอยู่ในภายในจิตที่มีความสงบอยู่ในภายในเนี่ยเหมือนอย่างกับทะเลที่มันราบเรียบเนี่ยไม่มีคลื่นเป็นทะเลที่เรียบแต่จิตของเราให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถมองเห็นทะลุลงไปได้ว่าเฮ้เราจะทำงานไปเพื่ออะไรดิ้นรนไปเพื่ออะไรเราจะต่อสู้เพื่ออะไรเราจะขวนขวายคิดพิจารณาหากลยุทธ์ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรอย่างไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเราจะทราบได้ข้าพเจ้าตอบแทนให้ท่านผู้ฟังไม่ได้แต่ข้าพเจ้ารู้วิธีที่ท่านผู้ฟังสามารถเอาไปปฏิบัติแล้วหาคำตอบให้ตัวเองได้เพราะอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปจะลาออกดีหรือจะทำงานดีนะหมอดูก็แต่ละคนเขาก็ว่ากันไปแต่ละอย่างแต่คนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาก็พูดไปอย่างหนึ่งพ่อแม่เราก็ว่าอย่างหนึ่งแฮะพี่น้องเราก็ว่าอย่างหนึ่งมันงงมันมึนไปหมดทุกด้านเลยแล้วคนที่ใช้คำตอบนี้ได้ดีที่สุดในตำฝังไม่ใช่คนอื่นและไม่ใช่เพื่อนที่ใกล้ชิดเราที่สุดเพราะว่าพวกนี้จะไม่ได้รู้ใจของเราได้ดีเท่ากับใจของตัวเราเองหรอกใจของตัวเราเองนี่แหละมันจะรู้ใจของตัวเองได้ดีมากที่สุดมันต้องมีกระจกส่องกระจกถ้ามัวมันก็มองไม่เห็นไงมันก็ต้องเป็นกระจกที่ใสจิตใจของเราให้มีความแจ่มใสปฏิบัติตามมรรคแปดตามบุฟังปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าจิตเรายังไม่มีกำลังฝึกให้มันมีกำลังซะถ้าจิตเรายังตั้งสติไม่ได้อย่างไรไปตามเรื่องอื่นก็ตั้งสติให้มันได้ซะเราจะรู้ว่าเราดิ้นรนไปเพื่ออะไรซึ่งกระบวนการตรงนี้ตามบุฟังมันทำได้อยู่ตลอดคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าชีวิตชั้นนี้จะเกิดมาเพื่ออะไรแต่คุณรักษาศีลได้ทันทีคุณสามารถที่จะเจริญสมาธิทำปัญญาให้เกิดมีความแจ่มใสในใจฝึกในการที่จะอดทนคนด่าคนว่าเราก็อดทนเอาจะเสแสร้งจริงใจเหรอเอาเราก็ทําให้มันอยู่ในศีลจะทะเลาะกับใครเอาเรามาต่อสู้เพื่อให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นทําแบบนี้มันถึงจะดีตรงนี้แหละคือหลักการคิดนะท่านผู้ฟังหลักการคิดในการดําเนินชีวิตเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการงานมันยังเรื่องครอบครัวครอบครัวนี่ก็ถ้าแต่งงานแล้วก็จะมีครอบครัวเราแต่ถ้ามีลูกติดมาอีกก็จะมีครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวฉันแต่ถ้าเรียนหนังสือก็จะมีครูบาอาจารย์อีกถ้าเป็นการทํางานในบริษัทก็จะมีลูกน้องมีนายจ้างอีกและมันจะหลายเรื่องมากหลักในการที่เราจะดําเนินชีวิตท่านผู้ฟังไม่ว่าคุณจะมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนกับทําอะไรมันก็ไม่ค่อยสําเร็จนั้นผิดพลาดอยู่เรื่อยหลักในการดําเนินชีวิตนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจมั้ยมรรคเนี่ยแปลว่าทางทางสําหรับทําอะไรให้เดินเดินไปแล้วมันจะไปไหนมันจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยทุกคนมันก็ดีหมดอ่ะเหมือนอย่างหุ้นขึ้นเนี่ยคุณเล่นโง่ขนาดไหนเล่นหวยขนาดไหนเนี่ยคุณก็ยังได้กําไรเพราะหุ้นมันขึ้นนะมันก็มีสุขเวทนามันก็ดูเหมือนว่าประสบความสําเร็จเราประสบความสําเร็จเราก็จะต้องตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาลืมไม่ได้เลยถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีจังหวะนี้เศรษฐกิจมันขาลงหุ้นมันตกหรือว่าทุกคนก็รัดเข็มขัดกันบางทีการค้ามันก็ไม่ได้กําไรตามที่หวังอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีความไม่สําเร็จอย่างที่เราคาดเอาไว้เราก็ต้องตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ดีเราก็จะทําผิดศีลก็ไม่ได้เพราะว่าผิดศีลมันก็จะไปมีคดีความอีกนี่เป็นเรื่องไม่ดีอีกจิตใจเรายิ่งต้องทําให้มีกําลังแต่จะมีความสุขความทุกข์อย่างไรมากระทบไม่มันวันไว้ไปตามแต่เราจะปล่อยวางได้ก็จะต้องมีปัญญาก็จะต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นหลักการคิดในการที่จะดําเนินชีวิตไม่ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตของคุณจะเป็นอะไรที่ผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยจิตที่มีกําลังมีความแจ่มใสแล้วผลของความชัดเจนออกมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หลักการในการดําเนินชีวิตที่จะทําให้เรามีจิตที่แจ่มใสรู้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างไรทําอย่างไรเนี่ยมันคือมรรค8มันคือศีลสมาธิปัญญาตรงนี้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่มันฟังแล้วเหมือนง่ายๆพูดสั้นไม่พอ2วินาทีศีลสมาธิปัญญาไม่พอวินาทีอย่างด้วยซ้ําก็จบแล้วเนี่ยแต่ทําไมเราจะต้องมาพูดกันครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เข้าใจท่านผู้ฟังว่าศีลมันก็มีแยกออกไปนะมันไม่ใช่เฉพาะคุณมาทําที่วัดแล้วคุณทําที่บ้านได้หรือเปล่ามันไม่ใช่เฉพาะคุณทํากับคนนี้แต่คุณทํากับคนที่คุณเกลียดได้เปล่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าคุณทําจิตในขณะที่มาอยู่วัดฝึกนั่งสมาธิแต่ในขณะที่คุณกินข้าวเนี่ยคุณเพลินไปตามรสชาติอาหารหรือเปล่าจิตเนี่ยนะมันสําคัญนะให้เราฝึกในการที่จะตั้งจิต ให้มันอยู่ในตามทางให้มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริชอบไม่ถูกเลือกกลัวครอบงำด้วยความคิดทางการพยาบาทคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเราจะไปเสแสร้งทะเลาะกับเขาเอ๊ะนี่เป็นความคิดในทางพยาบาทหรือเปล่าเอาความคิดนี้ต้องออกไปนะนั่นนี่คือหลักการในการดำเนินชีวิตนะถ้าเราไม่ออกไปมันก็จะเปื้อนจิตเรามันก็จะทำจิตเราให้ขมุกขมัวมีความไม่แจ่มใสแจ่มชัดพอจิตไม่แจ่มใสแจ่มชัดขมุกขมัวแล้วมันจะไม่รู้หรอกว่าดำเนินชีวิตไปทำไมบางทีหลักการที่เราตั้งไว้ในการที่เราจะดำเนินชีวิตในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็เป๋ก็ลืมก็เผลอก็เพลินเป๋ไปทางอื่นอีกอายุก็มากขึ้นไป10ปี20ปีผ่านไปไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ก็ยังเท่าเดิมแถมพอกพูนขึ้นเงินสะสมก็ไม่ได้มากขึ้นอะไรเอ้ความสุขก็ไม่ได้มีมากขึ้นความทุกข์ก็ยังมีเท่าเดิมแต่บางคนก็คิดไปนู่นอีกว่าทำนี้สิทำธุรกิจนั่นสิหรือไปคบกับคนนี้สิหรือไปเรียนคอร์สนี้สิหรือไปทำงานแบบนี้สิมันจะดีจะดีจะดีอันนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะของพยับแดดอีกนะมองจากที่ไกลเนี่ยเวลาที่เราขับรถเวลาฤดูร้อนเนี่ยนะท่านผู้ฟังขับรถบนถนนทางหลวงเนี่ยที่เป็นถนนยางมะตอยเนี่ยเราจะเห็นพื้นผิวการจราจรข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับมีแอ่งน้ำอยู่อันนี้คือลักษณะของพยับแดดดูจากไกลๆแหมมันเหมือนเป็นตัวเป็นตนนะหมอดูเขาว่าอย่างนี้นะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแบบนี้คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรต่างๆทำให้ลืมไปว่าเออเดี๋ยวที่คุณยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะเราขยายความก็คือศีลนั้นยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิศีลไม่ใช่เฉพาะ5ข้อในเรื่องนี้แต่5ข้อในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะ5ข้อในเวลานี้แต่5ข้อในทุกๆเวลาแต่ไม่ใช่แค่5ข้อเท่านั้นยังมี8ข้อในที่เราจะทำได้ในเวลาไหนเวลาไหนบ้างในอธิจิตท่านผู้ฟังเรื่องของจิตอันยิ่งในจิตเราให้มีกำลังมากขึ้นได้ไหมตั้งสติได้ไหมให้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะในอริยบทต่างๆรู้ประมาณในการบริโภคให้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นถ้ายังถึงเวลาลุกแล้วก็ยังขอต่ออีก5นาที10นาทีอ้าวฝึกจิตให้มันมีกำลังซะอย่าทำอย่างนั้นหรือว่าในเรื่องของปัญญาอันยิ่งนั่นคืออธิปัญญาอย่างเงี้ยให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่สวยงามในสิ่งต่างๆที่เราพบเราเจอความแจ่มชัดความสดใสความแจ่มใสในใจของเรามันจะมีขึ้นมาได้นี่คือหลักในการดำเนินชีวิตพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วณที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะรู้เข้าใจว่าอ๋อนั่นพยับแดดเราจะไม่ได้ไปแสวงหาคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ข้าพเจ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเห็นพยับแดดแบบนั้นด้วยความไม่รู้แล้วก็คิดว่าเออเราจะได้เล่นน้ำแหมเวลาที่รถขับไปลุยน้ำมันสู้ไปเนี่ยแม่ชอบสมัยเด็กๆเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้คิดไปล่วงหน้าขนาดนั้นจะไม่ได้ไปคาดหวังความสุขที่มันยังมาไม่ถึงนะคิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าผมว่าเรารู้กิจที่ควรทำนะวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกมากเอาวินาทีนี้ตอนนี้ลมหายใจนี่แหละท่านผู้ฟังที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี้ยเรารู้ว่าเราควรจะทำในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรารู้ว่าเราควรจะละในเรื่องของมิจฉามรรคทั้งหมดรู้สิ่งที่ควรทำก็ทำสิ่งนั้นซะรู้สิ่งที่ควรละก็ละสิ่งนั้นเสียความสุขเกิดได้เดี๋ยวนี้ทันทีท่านฟังไม่ต้องไปรอให้ถึงว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วฉันถึงจะมีความสุขนะทำสิ่งนี้แล้วถึงจะมีความสุขได้ยศตำแหน่งหรือว่าการงานหรือเรื่องใดๆแล้วมันจะมีความสุขไม่ต้องรอถึงตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้ตอนนี้เรามีความสุขได้ตามธรรมทันทีความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมมีความสุขแล้วไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขที่ได้มานั้นเห็นโทษของความสุขนั้นซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็มีปัญญาแต่เวลาเดินผ่านไปผ่านไปจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้มีความแจ่มใสแจ่มชัดจะก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาจะเร็วหรือช้าจะไปคนนี้หรือกับคนอื่นจะทำงานที่นั่นหรือที่นี่จะเรียนต่อหรือทำงานดีจะปลูกผลไม้หรือปลูกดอกไม้ดีมันจะมีความแจ่มชัดในทิศทางที่เราจะดำเนินไปท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเนี่ยตอนบวชมาเป็นพระแล้วเนี่ยแหละแล้วก็ไม่รู้ทิศทางหรอกว่าที่เราจะเรียนบาลีหรือว่าเราจะไม่เรียนบาลีดีหรือเราจะเรียนนักธรรมตรีโทเอกหรือไม่เรียนดีหรือเราจะไปเรียนด็อกเตอร์หรือเราจะไปเรียนต่างประเทศหรือเราจะมาทำคอร์สปฏิบัติธรรมหรือเราจะมาอยู่เฉยๆเราจะทำอะไรดี นะความแจ่มใสความแจ่มชัดในเรื่องทิศทางที่ดําเนินไปเนี่ยมันยังไม่ได้มีความแจ่มชัดหรอกจนกระทั่งได้มาปฏิบัติธรรมนะอยู่ในศีลธรรมอย่างดีในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วมีความแจ่มชัดในทิศทางที่จะไปละว่าจะไปในทิศทางนี้เนี่ยมันตัดสินใจได้ง่ายมากในการที่เราจะทําอะไรหรือเราจะไม่ทําอะไรนั่นแปลว่าความแจ่มชัดในจิตใจที่ได้จากการที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาความชัดเจนความมั่นใจตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นศรัทธาความชัดเจนความมั่นใจที่เป็นศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในการปฏิบัตินั่นเองศรัทธาในการที่เราเอาธรรมะเนี่ยมาใช้งานธรรมะนี่ก็คือศรัทธาในพระธรรมใช่ไหมเอามาใช้งานก็คือในสงฆ์สงฆ์เนี่ยหมายถึงการปฏิบัติดีแบบหมู่ที่เขาทําดีกันมาแล้วถ้าเราทําดีแบบหมู่ที่เขาทําดีกันมาแล้วด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่การปฏิบัตินี่คือสงฆ์ตามอะไรตามธรรมะตัวอย่างเป็นยังไงก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทําที่ได้ตรัสรู้แล้วความแจ่มใสแจ่มชัดมั่นใจตรงนี้แหละคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเกี่ยวข้องกันนะท่านผู้ฟังถ้าเรามีการปันใจไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้มีความมั่นใจ 100% ในพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยความจำใจความจำชัดมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ก็มีคำถามอีกจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งด้วยเป็นคุณก้องที่มาเยี่ยมที่วัดเนี่ยก็ได้ถามเรื่องนี้กับข้าพเจ้าว่าเอ๊งานการของตัวข้าพเจ้าเนี่ยก็มีเยอะไหนจะจัดรายการวิทยุไหนจะทำคอร์สปฏิบัติธรรมยังต้องมีการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาภาษาบาลีอะไรต่างๆอีกเนี่ยนะไม่เหนื่อยไม่ท้ออะไรอย่างนี้บ้างหรือนะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะต้องดิ้นรนไปในชีวิตเนี่ยบางทีมันเจอเรื่องขัดเคืองบ้างอะไรต่างๆบ้างอันนี้เราจะทำยังไงให้เราไม่เหนื่อยไม่ท้อคือถ้าเรื่องเหนื่อยเรื่องเมื่อยนี้ก็ธรรมดานะเกิดขึ้นแน่นอนบางทีคนเรามันอายุมากขึ้นเหนื่อยเมื่อยนี้ก็เกิดขึ้นแต่เหนื่อยแล้วท้อเนี่ยไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นเอากำลังใจมาจากไหนกำลังใจเนี่ยตั้มวังในการที่เราจะทําจริงแน่วแน่จริงเนี่ยมาจากศรัทธานี่เองศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจแล้วจะมีการทําจริงแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงตรงนี้แหละจะทําให้ไม่เหนื่อยไม่ท้อท้อถอยเลิกทําความคิดในการที่จะเลิกเนี่ยไม่มีเลยแต่เหนื่อยเมื่อยทางกายนี่มันมีเป็นธรรมดานะเหนื่อยเมื่อยก็พักเอานะถ้าง่วงก็ไปนอนถ้าเมื่อยปวดตรงไหนก็หายามาทาอันนี้ธรรมดาแต่ถ้าให้ท้อถึงเลิกไม่ทำความเพียรเราจะไม่เลิกไม่ท้อไม่ถอยเดินหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งมั่นใจอดทนเด็ดเดี่ยวได้เนี่ยต้องมีความศรัทธามีความมั่นใจนั่นเองความศรัทธาความมั่นใจความแจ่มใสความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมนั่นเองการที่เราปฏิบัติตามธรรมเนี่ยท่านฟังมันแสดงถึงความที่เรามีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงไหนก็ไอ้ตรงที่เราทํานั่นแหละนั่นคือการปฏิบัติทําตามอะไรตามมรรค8ก็ทําตามธรรมะนั่นเองตามตัวอย่างของใครตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำเอาไว้แล้วไม่ใช่เฉพาะเวลาที่อยู่ที่วัดอยู่หน้าหิ้งพระคุณพูดพุทธังสรณังคัจฉามิมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันยังถึงเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่ชอบเขาด่าเราว่าเราอดทนได้นี่มันคือพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในนั้นเราจะไม่ท้อแท้ท้อถอยแต่เราจะมีกำลังใจในการที่จะสู้ต่อไปเหนื่อยก็พักเอาพอมีแรงแล้วก็สู้ต่อนะเราจะมีความชัดเจนในชีวิตของเราได้คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยตั้งหวังนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเนี่ยจะมีความมั่นคงมากมีความมั่นใจมากมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองมากจะรู้ถึงทิศทางที่ตัวเองจะดำเนินไปนะไม่เหาะแยะไม่ปวกเปียกนะไม่ถูกจูงจมูกง่ายแต่ก็ไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวคนที่เที่ยวด่าทอคนอื่นยกตนข่มท่านตีตนเสมอเขาก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่จิตใจนี้จะมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนมีความนอบน้อมด้วยความเข้มแข็งศรัทธาที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยเวลาหมดแล้ววันนี้แค่นี้ล่ะแต่ถ้าต้องการจะฟังในเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิตในลักษณะนี้แต่ทํายังไงไม่ให้เราท้อแท้แท้ถอยในตอนบ่ายของวันที่4กรกฎาคมข้าพเจ้าก็จะพูดเรื่องนี้ล่ะคือวันที่3และ4กรกฎาคมคือในเดือนหน้าแต่วันที่3นี่ก็จะไปเทศแสดงธรรม ที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.ในวันที่3กรกฎาคมในวันที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาในช่วงเช้าจะอธิบายธรรมะในเรื่องของจักคือธรรมอันประเสริฐในภาคบ่ายก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้รายละเอียดในเรื่องของพันธกิจเราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตรงไหนชัดเจนชัดเจนเนี่ยข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังในช่วงบ่ายของวันที่4กรกฎาคมวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร